हे इंद्र, आप अपनी भुजाओं के ओज से दुश्मनों के 99 ठिकाने नष्ट करने वाले हैं। आप वृत्रासुर नाशक हैं। आप हमें मनपसंद वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप हमारा कल्याण कीजिए। गायें हमारी मित्र हैं, वे हमारे लिए जैसे अगणित धाराओं से दूध बरसाती हैं, वैसे ही आप भी हमारे लिए धन बरसाइए। तीसरा खंड। सूर्य प्रकाशमान हैं, वे प्रजा का पालन करते हैं, यजमान को निरोग बनाते हैं, लंबी आयु देते हैं, हवा बहाते हैं, सबके रक्षक हैं। इंद्र कई रूपों में सुशोभित हो रहे हैं, वे भरपूर सोम पान करें। सूर्य बहुत प्रकाशमान हैं, अन्न और बलदायी हैं, वे धर्म से स्वर्ग लोक को धारण करते हैं, अमित्रों के नाशक हैं, वृत्रहंता हैं, शत्रुओं के नाशक हैं, राक्षसों के नाशक हैं, दुष्टों के नाशक हैं, वे सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य ज्योतिमान हैं, क्षमतावान हैं, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, अच्युत हैं, बल के साथ रहते हैं, वे धन जीतने वाले हैं, उनकी ज्योति विशाल है, वह सभी ज्योतियों में श्रेष्ठ है, उनकी ज्योति विश्व को जीतने वाली है। हे इंद्र, पिता जैसे पुत्रों का लालन पालन करता है, वैसे ही आप हमारा पोषण कीजिए। आप हमें यज्ञ में श्रेष्ठ फल प्रदान कीजिए। हम जीवों को आप दिव्य ज्योति दीजिए। हम और अनेक लोग सहायता के लिए आपको पुकारते रहते हैं। हे इंद्र, जिनका आना जाना अज्ञात हो, जो पापाचारी हों, जो दुर्बुद्धि हों, वे हमारा कुछ न बिगाड़ सकें, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपने संरक्षण में हमें अनेक विघ्न रूपी प्रवाहों से पार पहुंचाइए। हमें आज भी व कल भी इंद्र संरक्षित करें। वे दिन रात हमारी रक्षा करें। वे विश्वपति हैं, वे सज्जनों के पालनहार हैं। हे इंद्र, आप क्षमतावान हैं, आप सैकड़ों काम करते हैं, आपकी भुजाएं वज्र धारण करती हैं, आप शत्रु नाशक हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आप ऐश्वर्यशाली हैं। चौथा खंड। हे सरस्वती, आप श्रेष्ठ कार्यों में अग्रगण्या हैं। हम अच्छी संतान की कामना करते हैं, हम अच्छे दान के आकांक्षी हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं। हे सरस्वती, आप हमें प्रिय हैं, आपकी सात बहनें हैं, आप हमें उनसे जोड़िए, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम उन सविता देवता का वरेण्य तेज धारण करना चाहते हैं, जो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ पथ की ओर उन्मुख एवं प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मणस्पति, आपने जैसे उसज से उत्पन्न पुत्र कक्षीवान को ज्ञानी यशस्वी बनाया, उसी तरह हम सोमयागियों को भी बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप दुष्टों को हमसे दूर भगाइए। आप हमें दीर्घायु कीजिए, आप हमें बल प्रदान कीजिए, आप हमें पुष्टिवर्धक अन्न दीजिए। हे वरुण, आप हमें अपनी शक्ति प्रदान कीजिए, आप हमें धरती और आकाश में फैला हुआ समस्त धन और छात्र तेज प्रदान करने की कृपा कीजिए। वरुण द्रोह न करने वालों की बढ़ोतरी करते हैं, वे सत्य से सत्य के पालक हैं, वे अभिष्ट बलदायी हैं। हे मित्र, आप उत्तम स्थान पर विराजते हैं, हम वर्षा के लिए उनकी उपासना करते हैं, वे पृथ्वी पर सब कुछ नियम से उपलब्ध कराते हैं, दानशील हैं, अन्न के स्वामी हैं, सूर्य गतिशील दिखाई देते हैं पर स्थिर हैं, वे अग्नि स्वरूप हैं, हम उनकी उपासना करते हैं, उनकी किरणें समस्त स्वर्ग लोक को प्रकाशित करके सुशोभित होती हैं। हे इंद्र, आप मनुष्यों के रक्त और बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए अपने मनचाहे लाल और प्रौढ़ घोड़ों को रथ में जोतने की कृपा कीजिए। हे सूर्य, आप असुंदर को सुंदर बना देने की सामर्थ्य रखते हैं, आप उषा काल में उदित होते हैं। पांचवा खंड। हे इंद्र, आपके लिए सोमरस तैयार किया जाता है, आप इस सोमरस को पीजिए। आप ही सोम को बरसाते हैं, उपजाते हैं, आप आनंद हेतु इसे ग्रहण कीजिए। आप हमें इससे मिलाइए, हम आपकी शरण में हैं। हे इंद्र, आप युद्धों में हमारे शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं, रथ में जैसे ज्यादा वजन हो जाता है, वैसे ही आप हमें धन दीजिए। आप हमें धन देने का काम करते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप हमें मरुदगणों जैसा बल प्राप्त कराइए। आप यज्ञवत पवित्र हैं, आप अनेक प्रकार से सुशोभित होते हैं, आप शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आप जल जैसे पवित्र हैं, हमें वैसी ही पवित्र मत दीजिए। जैसे पवित्र प्रजा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहती है, वैसे ही हम भी दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहें। हे अग्नि, आपको देवताओं ने मनुष्य के कल्याण के लिए नियुक्त किया है, आप यज्ञों के होता हैं। हे अग्नि, आप हमारे यज्ञ में अपनी जिह्वाओं लपटों से देवताओं का यजन कीजिए। आप देवताओं को आमंत्रित कीजिए, आप देवताओं तक तृप्तिकारी हवि पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप यज्ञों के पथ प्रदर्शक हैं, आप दूर या पास सभी पथों को जानते हैं, आप सर्वज्ञाता हैं। हे अग्नि, आप अमर हैं, आप होता हैं, आप माया से सम्मुख प्रकट होते हैं, आप प्रेरक हैं, अग्नि बलवान हैं, युद्धों में शत्रु नाश हेतु उन्हें स्थापित किया जाता है, ब्राह्मण यज्ञ के प्रमुख साधन हैं, उनसे यज्ञ फलीभूत होते हैं, अग्नि वरेण्य हैं, वे सर्वव्यापक हैं, विश्वपालक हैं। यज्ञ के लिए अग्नि को दक्ष की पुत्री वेदी ने धारण किया। छठा खंड। हे देवताओं, सोम रस चमकीला है, वह दूधिया है, आप आकाश और पृथ्वी पर उस सोम रस को मिलाइए, वह दूधियापन सोम रस को अपने में मिला लेता है। भीड़ में भी जैसे बछड़े अपनी माँ गायों के पास चले जाते हैं, वैसे ही सोम आश्रय दाताओं के पास चले जाते हैं। गायें जैसे अपने बाणों को जानती हैं, वैसे ही ये अपने जाने योग्य स्थान को जानते हैं। इंद्र और अग्नि अपनी ज्वाला से हवि को स्वर्गलोक तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद सभी इंद्र और अग्नि को पोषक बनाते हैं। सभी भुवनों में वे ब्रह्म सबसे बड़े कहलाए, सर्वत्र उनकी दीप्ति व्यापी, उनके बल से सूर्य प्रकटे, जिनके प्रकटने से शत्रु समाप्त हो जाते हैं, सभी प्राणी उन्हें देखते ही खुश हो जाते हैं। हे इंद्र, आपने अपनी क्षमता से बढ़ोतरी पाई, आप शक्तिमान हैं, आप दुष्टों के दुश्मन हैं, उन्हें व्यय देते हैं, आप चराचर के संचालक हैं। हम उन्हें इंद्र को एक साथ नमन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, हम उन्हें प्रसन्नता देते हैं और स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। यजमान इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, हम जब दो और दो से तीन होते हैं तो हमारी प्रिय संतानों को आप प्रिय ऐश्वर्य प्रदान करने की कृपा कीजिए, उनके बाद आने वाली पीढ़ी को भी मधुरता पूर्ण करने की कृपा कीजिए। सोम सर्वव्यापक प्रकाशमान इंद्र को आनंद देते हैं, जिससे वे और भी अधिक महान काम कर सकें। वे सत्यवान हैं, देव स्वरूप हैं। तीन श्रुक पात्र में निकाले गए जौ के साथ मिले हुए सोम रस को इंद्र विष्णु के साथ पीते हैं। हे इंद्र, आप अपने तेज से संसार को उठा सकते हैं, आप यज्ञ के साथ प्रकट हुए हैं, आप वृद्धों को वीर्यवान बना सकते हैं, आप विशेष ज्ञानी हैं, आप उपासकों के लिए धनदाता हैं, आप बहुत चेतन हैं, सत्य स्वरूप प्रकाशित सोमरस आप तक पहुंचता है। हे इंद्र, अपनी शक्ति से आपने कृवि राक्षस को हराया, आपने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के तेज में बढ़ोतरी की, आपने सोमरस का एक भाग पेट में पहुंचाया, दूसरा शेष भाग देवताओं के लिए बचाया, आप अन्य देवताओं को सोमपान हेतु प्रेरणा दीजिए। सत्य स्वरूप प्रकाशित सोमरस इंद्र तक पहुँचता है।